Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konu muhteremler, manevi ticaret. Dünya aslında bir pazar yeri dünya. Buraya gelen her bir insan burada bir şey yapıyor. Alıyor, satıyor. Fakat öteye kişiye bunu ne götürüyor acaba? O mesele işte. Bizim Mevlam bize buyuruyor şimdi burada, Saffa Suresi'nde manevi ticaret nedir bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amelû. Allah-u Teala Mevlamız buyuruyor. Ey müminler, ey iman edenler, hel elüllüküm ala ticaretin. Sizleri bir ticarete bildireyim, haber vereyim sizlere, Mevla buyuruyor. Ticaret nedir? İnsan tabii bir şeye karşılığına verir ama onun karşılığındaki kişi daha fazla bir şey alır. Peki bu nasıl ticaret? Bize Mevla böyle soruyor, istifham ile. Ey iman edenler, ey müminler, size bir ticaret haber vereyim mi? Ticaret. Nedir bu? Tünciyüküm min azabin elim. Sizleri azab-ı elimden kurtaracak olan ticareti sizlere bildireyim mi? Azab-ı elim. Azap, biliyorsun Türkçe'ye aynı aşağı yukarı, işkence gibi geliyor böyle. Elim de çok acıklı azap anlamına geliyor. Bizim Mevlamız'a soruyor, ey mümin kullarım, sizi azaptan kurtaracak bir ticareti bildireyim mi? Tabi bu azap nedir? Ahirette cehennem azabı. Tabi burada kullar, Mevlam buyur tabi diyorlar. Ayetlerin bir sebebi nüzülü vardır genelde. Ayetlerin bir sebebi nüzülü. Bunun da hikmetleri var tabi. Genelde aslı saadette, peygamber zamanında bir olay olur ya da bir soru sorulur peygamber aleyhisselam hazretlerine. Onun üzerine ayet-i kerime gelir. Neden? Ayet-i kerime anlamı daha iyi anlaşılması için. Bunca ayet-i kerimelerin genelde sebebi nüzül. Nüzül iniş demektir. Buna bakılır. Bir gün sordu sahabeler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dediler ki, ya Resulallah, acaba en eftal amel hangisi, ona yönelelim, ona daha çok önem verelim. Şimdi nasıl ki bazı kişiler dünyaya doyamazlar, bazı kişiler. Bazı insanlar kavga etmeye doyamazlar mesela, vursun kırsın böyle. Sahabeler de, onlar da sevaba doymuyorlar sahabelerde. Her an arayışta. Yani ne yapmak lazım geliyor? Madem bu dünya pazarına bir defa geldik, ebedi bir alem var, sola peygamberimize, ya Resulallah, en efdal ameli hangisi? En üstünü, onu yapalım ya Resulallah. İşte bu soru üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi, ayetleri getirdi. Mevlam onlara buyuruyor, şimdi tabi bize Mevlam buyuruyor. Ey iman eden müminler, size en hayırlı ameli bildireyim mi? Bu ticaret olarak Mevlam buyuruyor. Peki ne şimdi bakalım bu? Mevlamız buyuruyor, şimdi bildiriyor. Tü'mine billahi ve resulihi. Önce Allah'a iman, peygambere iman. Burada bir incelik var şimdi burada. Zaten ayetin başında Mevlam buyurdu. Ey müminler, ey iman edenler, Mevlam buyurdu. Zaten öyle buyurdu. Yani ey yuhannas buyurmadı Mevlam. İnsanlara değil, zaten Mevlam burada. Ey müminler diye buyurdu. Yine Mevlam şöyle buyuruyor. Önce Allah'a iman, peygambere iman. Demek ki bir kişi ne kadar mümin de olsa imanın devamlı, sürekli hareketi lazım imanın. Tecdidi iman deniyor bana. Tecdit, yenileme. İmanın devamlı yenilenmesi, imanın devamlı, sürekli canlı tutulması gerekiyor imanın. Efendim işte iman ettim Allah'a. Bak yeterli olmuyor muhtemelenler. Yeterli olmuyor. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, ey iman edenler, size bir ticareti bildireyim. Nedir bu? Önce Allah'a iman, Allah'ın Resulü Peygamber'e iman. Bu tabii Allah'a iman Celle Şanühü, bunun sonu yok muhteremler. Yani bir kişi ne kadar Allah'a inansa, iman etse, bunun sonu yok. Böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurmuştu. Ya Rabbi, senin hakkıyla bilemedim. Bak muhteremler. Allah'ın son peygamber buyuruyor. Ya Rabbi, senin hakkıyla bilemedim. Neden? İman geliştikçe, iman gönülde kuvvetlendikçe aradan perdeler kalkar. Kul Mevla'ya yaklaşır. Kul o hale gelir ki artık buna fena fillah deniyor böyle. Kul kendini unutur, kendini kulu kaybeder böyle. Kuldaki bütün her şey kulun biter. Benliği her şey biter. Kul Allah diyene Celle Şanühü böylece. Ama tabi bunun sonu yok yani tabi. Bu iş demek ki imanın sürekli tazelenmesi gerekiyor böylece. İşte kelime-i tevhid ile, ibadetlerle, tefekkürlerle hep bu gerekiyor böylece. İnsan dikkatlice çevresine bakınca ne var çevreden muhteremler? Hep geçici görüntüler, hepsi geçici bunlar ama böyle. Hep geçici görüntüler. Evler zamanla yıkılıyor, ağaçları kuruyor, insanlar ölüyor, doğanlar, ölenler. Böyle devamlı bir değişim süreci, her şey böylece. Hiçbir şey devamlı sürekli değil bir şey böylece. Ancak Yaradan Mevlamızdır, Hüvel Baki. O'dur ancak ebedi olan Mevlamızdır. O halde insan olan kişi ne yapacak? Aklını kullanacak. Geçici olan bir şey kişi bağlamayacak. Mevla'ya küçük bağlanacak. Elden geldiği kadar da kelime-i tevhid ile imanın da kuvvetlenmesine çalışmak lazım. Yani buna insan önce dilini alıştırmalı. Tabi sonra bu zamanla kalbe gider. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tabi bunu söylerken de la olumsuzluk. Menfi Arapça deniyor buna. La ilahe illah diye bir cins yoktur. İllallah ancak Allah'tır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ne kadar başka varlık varsa, melek de olsa, peygamber de olsa, hepsi fanidir, hepsi beşerdir, hepsi geçirdir bu ayrıca. Sonra Allah'ın Resulüne, peygambere iman, onu Mevlam gönderdi muhterem. Yani günümüzde peygamberimiz çok unutuluyor. Çok sönük geçiyor, sönük geçiyor böylece. Yani bazı çocuklara bazen soruyorum da başkalarını işte çok iyi biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Fakat peygamberimize gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne çok sönük bilgisizlik var böylece. Yani peygamber unutulmuş durumda peygamberimiz Hazretleri böylece. Halbuki kurtuluşumuz ona bağlı muhtemelen. Onun gösterdiği yolu, hak yolu böylece. Peygamberimizin her hadis sözleri hep bizim lehimize böyle. Hepsi böylece. Yani yemek yememiz, su içmemiz, oturmamız, kalkmamız, bütün hareketimiz, her şeyimiz, ibadetlerimiz peygamberimizin hadisine bağlanması gerekiyor böylece. Önce ikisi gerekiyor ticarette. Sonra ne geliyor? Mevlam buyuruyor. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda ondan sonra cihat edersin Mevlam buyuruyor. Bakınız cihat önce zaten mümin, zaten imanı var ama gaflette kişi böylece. Bir kişi mümin olmakla birlikte ama Allah korusun gaflette ise o gafil kişi Allah için cihat edemez. Nefsi karışır. Riya olur, ucub olur, şu olur, bu olur. Biraz bir şey yapma kalkışır, gaflet gelir, tembelli gelir, bıkınlı gelir. Devam edemez kardeş. Edemez. Bunun için cihadın Allah yolu olması için öncelikle imanın kuvvetlenmesi gerekiyor. Tecrid-i iman kardeş. Kişi her zaman, her nefesinde Allah anacak. Ne de demiş Süleyman Çelebi Hazretleri? Her nefeste Allah adın diye müdam bak yani. Her Allah adın diye yani söyle anlamında müdam. Her nefes Allah adın an diyor böylece böyle diyor. Aslında her nefes alıp verme bir şükür muhteremler, bir şükür. Hayatın, dünya hayatının devamı solumaya bakın bağlı, solumaya böyle. İnsan susuz birkaç gün kalabiliyor insan. İnsan aç daha fazla da dayanabiliyor ama soluyamadan insan dayanamıyor muhteremler. Hatta kalp de biraz dayanabiliyor kalp durunca ama beyin hücresi hemen ölüyor, dayanamıyorlar böylece burada. Daha önce ölüyor böylece. Bunun için demek ki her havayı alıp solumamız bir şükür gerektiriyor aslında. Mevlam bu havayı yaratmış. Bizim Mevlam o havadan yaralamayı ver Mevlam sermiş. Şu acıyla şunla Mevlam. Bu iş demek ki her zaman Allah-u Teala zikretme gerekiyor, anma gerekiyor. Sonra Mevlam buyuruyor arkadan Allah yolunda Celle Şanühü cihat ederseniz cihat. Nedir cihat? Cihat kökeni cehd Arapça. Yani cim, he dal. Üç harf cehd kökünden geliyor. Cehd gayret demektir. Gücü kullanmak demektir. Cehd. Yani cehd kişi gücünü kullanacak sonuna kadar bu anlamına geliyor efendim. Elden ne kadar geliyor, ne kadar gücü yetiyor, gücünün tamamını kullanmaya cihat buna deniyor muhtemelen. Yoksa efendim işte arada bir şey, birkaç kemşe söylemiştin, o cihat diye muhtemelen. Yani cihat, kişi gücünün tam kullanacak, tam kullanacak. Bir gencin biri Şam'da evlenmiş muhteremler. Bundan 500 sene önce kadar aşağı yukarı tarihi. Evlenmiş. Hanımı da tabii hamile kalmış bundan şimdi. Bu genci geceleri uykudan sayıklıyormuş uykusunda. Ah neye evlendim. Ah neye evlendim. Uykusunda ama sayıklıyormuş. Hanım tabii duyuyor bunu. Hanım tabii kadın altından önce geliyor. Acaba başkasına gözüm vardı acaba? Onun için mi iş yanıyor acaba derken? Bir gün hanım buna soruyor. Kolasına. Sen diyor uykuna diyor, sayıklıyorsun diyor. Ah neye evlendim diye. Eğer diyor baştan gözüm varsa diyor, ben giderim. Helalaşırım sana diyor, hakkımı ederim diyor. Onu al sen diyor. Ağlıyor kocası. Yok hayır hanım o değil böyle diyor. O değil. Peki niye diyor öyle yapıyorsun diyor. Dünyaya bakıyorum da böyle diyor. İşte evlendim tabii çoluğu, çocuk, iş, güç. Ben bu işim yaratıldım. Allah'ın dinine ben ne yaptım, ne yapabiliyorum ki Allah'ın dinine? Keşke evlenmeseydim de diyor. Bütün varlığımla Allah'ın dinine çalışsaydım. Ebedi aleme bakınca dünya bana çok diyor basit görünüyor. İşim bunun için yanıyor. Ben de farkında değilim. Uykunda bunu sayıklamışımdır. O zaman kadın diyor ki, madem sen böyle bir işte arzun varsa diyor, ben bunu engel almam böyle diyor. Ben hakkı her de ederim sana diyor. Sen var git Allah'ın cihat yap sen böyle diyor. Birkaç gün sonra helalaşıyor hanımınla, bu cihada çıkıyor böyle işte. 3 sene hiç eve gelmemiş ama, 3 sene. Tabi bu arada çocuğu doğmuş. 3 sene geçince, bir gece kadın uykudayken, uyurken rüyasına geliyor. Geliyor ama çok nurlu böyle. Daha sevimli olmuş, daha güzelleşmiş böyle. Güler yüzü geliyor, çok sevmişli geliyor. Hanımı uyandırıyor böyle. hani uyuyamıyor uykuda ama yani uykuda kaşar hanımını. Ben diyor bugün şehit oldum. Seviniyor. Ben bugün şehit oldum Allah için şehit oldum diyor. Çok sevinçliyim diyor. Allah senden razı olsun. Sen bana engel olmadın. Bana izin verdin. Ben şehit oldum böyle diyor. Hemen tabii uyanıyor tabii kadın. Zaten gerçek rüyalar kısa net olur muhteremler. Eğer bir rüya biraz karışır mı, ufak bir şeyde bana karıştı mı, uzadı mı, ona şeytan karıştı, efendim karışmıştır böyle. Değildir böylece. Hem uyanıyor tabii kadın, kocasının şehit olduğuna kadın böyle kocasından bizzat duyunca, açık, net böyle, kesin bunu görünce, hemen kadar abdest alıyor, iki dakika şükür namazı kılıyor, elini açıyor ki Allah'a söz veriyor. Ya Rabbi, madem benim eşim, kocam senin din yolun, sır din için, İslam için şehit oluyor ya Rabbi. Ben de ya Rabbi kalan hayatımı diyor, İslam vahfedeyim ya Rabbi öyle diyor kadın da. Kadın da artık hiç böyle bir yere git gelmiyor. Yalnız din için çalışıyor böyle. Çünkü okutuyor, nereye gitse dini sohbetleri yapıyor, ibadeti yapıyor, kendi tam oraya veriyor. Kadın o hale geliyor ki, kadın o kadar olgunlaşıyor maneviyatta, o kadar olgunlaşıyor ki, artık kocasını uyanırken görmeye başlıyor kocasını böyle. Geceleri kocası parıltı, önce parıltı gibi gelmeye, nur gibi gelmeye başlıyor. Kocasına bayağı bayağı görüşmeye başlıyor uyanırken kadın, öyle geliyor kadın. Derken tabi bunun o çocuğu delikanlı olmuş çocuk. Tek yaşına gelmiş. Kadın da tek artık hayatta bir evladı kalmış tabi, kocasından kalmış tabi. Ona kalmış. Tabi onu da seviyor. Evlat tabi sevilir tabi bu. Yetim büyütmüş onu da. Bir gün alıyor oğlunu da, bak yavrum diyor, artık delikanlı oldun yavrum diyor. Baban diyor, şehit oldu yavrum diyor. Ben babanı da görüyorum. Babanın makamı çok yüksek yavrum, çok diyor böyle diyor. Babanın sırf Allah için gönlü gitti. 3 yıl Allah yolunda uğraştı, dünyaya uğraştı, sonra şehit oldu. Baban şehit yavrum diyor. Ben de kendimi dine verdim yavrum oğlum diyor. Ben de işte şehit olacağım inşallah böyle diyor. Ben kendimi dine verdim yavrum diyor. Ama evladım diyor, seni çok sevdiğim için seni de şehit olmanı istemiyorum yavrum diyor. Eğer yavrum diyor, beni dinlersen yavrum diyor, sana ben izin vereyim yavrum diyor, sen de git Allah yolunda diyor, cihat et yavrum böyle diyor. İslam için çalış, anlat, gel icabında savaşta cihat ordusuna katıl, Allah'ın cihat etsin yavrum böyle diyor. Yapar mısın bunu? Yaparım anneciğim ben diyor. Ben de şey olayım inşallah böyle diyor. Şimdi sabah kalkıyor, kadın ben banyo hazırlıyor, evlenince bir yıkanıyor, bir kahvaltı çorbayı hazırlıyor. Yine sarılıyorlar, helalleşiyorlar, öpüşüyorlar. Diyor ki annesi şimdi bunu uğurlarken, yavrum, yalnız senden bir ricam var benim yavrum diyor. Sakın arkada gözün kalmasın diyor. Benim bir annem var, işte evim var, bahçem var diye. Sakın ama sakın yavrum, arkanda gözün kalmasın yavrum diyor. Beni öldü bil diyor. Kıyamet kopmuş, ölüp çürümüşüm diyor. Ev yıkılmış, toz duman olmuş diyor böyle. Bunu da aklına çıkar, arkanda sakın yavrum gözün kalmasın, ama sakın yavrum diyor, eve geri gelme ama yavrum böyle diyor. Şehit ol, şehit olduğun zaman diyor, onu mesela görüşüm yavrum böyle diyor. Sakın eve dönüp gelme ama yavrum diyor. Arkanda gözün olmasın yavrum diyor. Annesine söz veriyor, anneciğim inşallah cihat edeceğim diyor. Artık geri dönmeyeceğim diyor, şehit olmadan diyor. Bu çocuk gidiyor. Köy, kasaba oradayken İslam ordusuna katılıyor, mücahitlere katılıyor. 3 yıl dolaşıyor. 3 sene sonra bunun bulunduğu o birlik, İslam ordusu, bunların kasabından geçerken gece bir mola veriyorlar burada. Akşam namazından sonra. Buraya geçtiğinde kumandanlarına, kumandanım, benim bir aşağı yukarı diyor, 15 dakika evimiz diyor, uzak buradan beri diyor. Benim bir anneciğim var diyor. Eğer bana izin versen diyor, ben gideyim hoş, ey annemle kalayım der diyor. Sabah buraya gireyim inşallah. Peki yavrum git diyor. Bu yatsıya yakın eve geliyor. Eve geliyor, kapıyı vuruyor. Kim o? Annesi soruyor, kim o? Anne ben geldim. Kimsin sen? Anne beni unuttun mu? Evladınım ben senin. Hayır hatırlamıyorum. Tanıyamam, tanımam ben seni. Anneciğim işte şu benim işte ismim şöyle böyle. Yok, açmıyor annesi. Hayır, sen evladım değilsin benim diyor. Anneciğim diyor. Şimdi şüpheli ya. Acaba anne aklına bir şey mi geliyor diyor. Anneciğim işte bak sen beni cehennem göndermiştin. Şöyle böyle olmuştu. Eğer sen benim evladım olsaydın benim sözümü tutardın diyor. Ben sana beni öldü kabul et. Ev yıkıldı kabul et. Arkanda gözün kalmasın dedim. Geri şehit olmadan geri dönme dedim ben sana diyor. Eğer benim evladım olsaydın sen sözümü tutan geri gelmezdin diyor. Madem geri geldin evladım sen beni dinlesin şu halde ben diyor. Hemen o çocuk aklı başına geliyor. Anneciğim diyor, özür dilerim diyor. Haklısın anneciğim diyor. Şimdi gidiyorum anneciğim diye. İnşallah şehit olmadan geri dönmem diyor. Gidiyor şehit olmaktan bu şekilde. Bu tabi hemen gidiyor, birine gidiyor şimdi. Dönüyor. Buna kumandanı soruyor. Yavrum niye hemen geldin? Hani annem var senin orada kalacaktın bu akşam. Anlatıyor durumu. Kumandan böyle bir durum oldu. Anne beni kabul etmedi. Kumanda ağlamaya başlıyor. Demek ki bir annene de varmış dünyada böyle diye böyle diyor. Yani yavrusu geliyor da içral görüşmüyor onunla, görüşmüyor onunla böyle şey. Şimdi Mevlam bize buyuruyor Allah-u Teala Allah yolunda yani fi sebilillah sırf Allah için bak burada. İncelik burada böyle şey. Yani nefis karışmaksızın hiçbir amaç olmayacak başka. Olmayacak. Sırf Allah için tabi gönüllü olarak kişi cihad edecek. Nedir cihad demek ki? Gücünün sonuna kadar kullanacak. Ne yapabiliyorsa. Bunu neyle yapacak? Bi envalikum ve enfusikum. Mal ile ve canı ile. Demek ki malını da Allah yoluna verecek. İslam için, bir Müslüman kazanmak için, dinin kuvvetlenmesi için ne gerekiyorsa malını da yapacak ve bedenle yapacak. Nefisle beden yapacak böyle şey. Ne gelirse elinde bunu yapacak. Zalüküm bunu yapmak Mevla buyuruyor. Bunu yapmak. Nedir? Hayrün leküm. İşte sizin için en hayırlısı budur Mevla buyuruyor. En hayırlısı budur Mevla buyuruyor. Allah'ın dinine sahip çıkmak muhtemelen. Ne sahip çıkmak? Bir Müslüman kazanmak böylece. Müslüman kazanmak böylece. Bir kişiyi camiye getirmek. Bir kişiyi alkolden kurtarmak. Açık bir kadını kızını o durumdan kurtarıp kapamaya sebep olmak böylece. Yani demek ki erkek olsun, hanım olsun Allah için dine çalışmak muhtemelen. Dine çalışmak böylece. Bu din yıkılışına bakmama gerekiyor. Hele günümüzde misyonerler muhtemelen. Yani Hristiyanlar bence. Hristiyanlar ne yapıyorlar değil mi? Hristiyanlar korusun bence. Yani zavallılar. Zavallılar muhtemelen bence. Ellerindeki İncil, gerçek İncil değil. Bunu biliyorlar ama. Bunu biliyorlar. Bile bile. İncil'in tarihi belirli. Geçen her türlü dönemleri belirli bence. 300 küsur sene sonra yazıldı bu İncil'ler yazıldı. İsa Aleyhisselam'a sonra böyle işte. Gerçek İncil yok ellerinde böyle işte. Hatta İncil'e bile Yuhanna'ya göre, Meta'ya göre İncil ver bak. Allah İncil yok ellerine böyle işte. Ellerinde gerçek İncil yok. Gerçek kitapları yok ellerinde böyle işte. Dine uydurma olduğunu biliyorlar böylece. Fakat ne yapıyorlar bakınız? Kuruluklara böyle teşkilatlarla böyle işte. Bilhassa böyle İslam ülkelerinde. Daha da böyle geri kalan ülkelerde böyle. Yardım kuruluşları, işte sağlık kuruluşları böyle çeşitli adlarla böyle Amerika'nın desteğiyle, parasıyla, para babalarıyla böylece böyle harılı çalışan muhterem böylece. Nice gençlerimiz böylece, hatta öyle bir hocadan duyduğum, öğretmen duyduğum muhteremler bir genç talebesinden bakıyor, boynundaki kolyede haç görüyor bakın. Bunu vallahi yine baktığında bir öğretim üyesi bunu söyledi bana böyle. Yüksek öğretim üyesi bunu söyledi. Öğrenciye kıza baktım dedi. Bu anda kolye ucunda haç var dedi böyle şey. Peki dedim haç takabilir mi okulda bu? O bir dini sembol o. Madem ki türban yasak okullarda neden dini sembol olduğu için o da dini sembol. Bunu niye yasaklayamıyorsunuz? O onu yasaklamak kimse böyle yapar. İşte muhteremler böyle bir dine sıkma gerekiyor. İn kuntum ta'lemûn. Eğer bilebilirsen Mevlam buyuruyor, sizin için en hayırlı olanı budur böylece. Yani ahireti kazanmayı garantileme. Bir kişi evinde otururken, iş yerinde çalışırken, yolda yürürken Allah-u Teala zikrederse en az daha biri 10 sevap alıyor. Bir kişi Allah yolunda cihat amacı ile bir yere giderken Allah zikrederse en aşağı bire 700 bak ya bu. En aşağı bire 700 böyle. Aynı zikri yapıyor. Aynı dil kalp var kişinin böylece. Yine Allah yolunda giderken mola verdi namaz kıldı. En aşağı sevabı bire 700'den başlıyor. Arabasına yakıt aldı. Onun sevabı da bire 700'den başlıyor bakınız. Böyle bir şey var böylece. Yani muazzam sevap büyüyor böyle. Böyle muazzam sevap büyüyor. Sevap muazzam büyüyor böyle. Muazzam sevap büyüyor. Böyle imkan varken bunu kaçırma gerekiyor böylece. Yani bir Müslüman kazanmak mı? Bir Müslüman kazanmak böylece. İslam'a getirmek. Camileri cemaat doldurmak böylece. Bilinçli Müslüman yetiştirmek böylece. Bunun için kişi hep çalışacak böylece. Evinde, işinde, çevresinde, eline geldiği kadar. Yalnız tabii bu çalışma Allah için olacağı için buna nefis karışmayacak. Yani efendim ben kızarım, kızdım aklım baştan gider. Yok, bu olmayacak ama. Olmayacak böylece. O zaman nefis karışıyor buna böylece. Kızmayacaksın böylece. Böyle yavaş, sakin bir şekilde söylemek gerekiyor, tebliğ etmek gerekiyor. İcabından yalvararak, yakararak, İcabını da alırsın, götürürsün, bir lokanta yemek yedirirsin. Bir Müslüman kazanmak için. Gereğinde bir çay ısmarlarsın, ben ısmarlarım bu şekilde. Mutlaka İslam'a çalışmak muhtemelen böylece. Buna gerekiyor. Ne imkan var mı yapmak bunları? Zaten iyice anlamı, herkese gücünün sonunda kullanmak bunda. Şimdi gelelim bunun ahiretteki sevabına. Mevlamız buyuruyor. Estağfirullah. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Bak muhteremler. Bir kişi Allah yolunda cihat ederken Allah o kişi günahlarını affediyor, bağışlıyor. Kul hiç tevbe etmiyor anda böyle. Yani kulun amacı, niyeti Allah zatı için. Yani bir yerden bir eve gidiyor. Oraya İslam'ı tebliğ edeyim böyle diyor. Akrabasına gidiyor, komşusuna gidiyor, arkadaşına gidiyor, yakınına gidiyor. Her neyse kişi bir şey yapıyor. Amacı sırf Allah için bir şey anlatayım diye gidiyor. Bu kişi bu şekilde Allah yolunda iken onun günahları dökülüyor, siliniyor, bağışlanıyor. Bakın. Bakın. Nasıl güzel bir şey mi böylece? Öyle günah adamı var ki muhteremler, öyle günah adamı var ki bunların günah olduğunu belki farkında bile değiliz böylece. Yani bilhassa şu ortamda, şu günah ortamında artık bazı günahlar alışılmış, bazı günahlar. Haşa, bazı günahlar artık sanki normalleşmiş bazı günahlar. Çoğumuz bunun günah olduğunu farkında bile değiliz böylece. Ama bu melek biliyor, yazıyor. Melek yazıyor bunu, yazıyor böylece. İşte demek ki işte Allah için çalışınca ne oluyor? Bakın, kul hiç farkında değil ama günahlar siliniyor. Peki kul bunu fark eder mi günahların sildiğini? Eder muhteremler. Eder. Günahları gönül kabullenemiyor. Nasıl ki gözümüze bir şey kaçsın, ufak bir şey gözüne kaçsın, göz bunu kabullenmiyor. Göz yaşarır, ağrır, şu mu yapar, insanı çıkarma uğraşıyor bana böyle. Çıkmadan insan atlayamıyor böyle şey. Günah hata bu şekilde. Günahları da gönüllerimiz kabullenemiyor. Gönül sıkılıyor bak böyle. Onu günah, gönül onu kabullenemiyor böyle. Sıkılıyor böylece. Sonra ne var şimdi işte böyle? Huzur bulamama bundan kaynaklanıyor muhtemelen böyle. Huzur bulamama böyle. İbadette mi huzur bulamama böylece. Kişi ömreye gidiyor, hacıya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ama aynı kişi gene böyle huzur gene kan böylece. Neden? Günahlar dökülmüyor ki muhtemelen. Dökülmüyor böylece. Hele bir insan günahları şey bir dökülse kalbine temizlenmeye başlasın, kişi hafifler muhtemelen. Hafifler böylece. Hafifler, o kişi rüyasında da bunu görmeye başla. Rüyada başlar böylece. O kişi rüyasında artık hep güzel şey görmeye başlar böyle. Yüksek yerler ama yeşil böyle gayet nurlu yüksek tepeler böyle. Ağaçlar, meyveler görürse bu Bunun amelin çokluğu işarettir. Böyle boş görürse, evet yüksek yerler gördü böyle, güzel yerler, böyle feyizli, ruhsal güzel yerler gördü. Ama ağaç maç boş yok. Demek ki evet günah arınıyor ama ameli sevabı fazla yok bir şey yapabilecek. Eğer kişinin bir de ameli sevabı da çok olsa, bir de orada ağaçlı görür, meyveler falan da gelmeye başlar. Nedir onlar? Bunun amelin sevabının semeresi bunlar. Onları görmeye başlar. Hatta kişi günahları iyice azalınca kişi rüyasında yürürken ayardan kesilir. Ayardan kesilir. Ve o kişinin rüyaları da başka rüya olur. Yani o kişi rüya görür ama gördüğü rüyayı sanki uyanık bir anda kendisini. Onun rüya bilmez böyle. Rüyasında uyanık bir kendisini. Gönül uyandığı için orada. Yani gönül uyandığı anda o kişi rüyada görsün, kendi uyanık bilir. O rüya açık olur, net unutulmaz o rüya böylece. Kişi yürürken rüyasında ayaklarsan yeri değmez böylece. Hatta uçma bile başlar böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kişi Allah yolunda elinden geldiği kadar cihat ederse, İslam'a sahip olursa, yine sahip çalışırsa, onun ve affedi günahlarını. Yüzüküm cennetin ve Mevlam bunu ahirette nereye koyacak? Cennetin cennetler bak. Ve yüzüküm cennetin. 8 tane cennet var. Birbirine farklı var. Bu kişi hangisi layıksa o yüzden girecek. Tercüm-i Tanihar Mevlam burada bize o cennetin iki özelliğini bildiriyor. Biri tecri mintal enhar. Altından ırmaklar akan böyle. Neyin altına akıyor? Ağaçların altında ırmaklar akıyor. Ya da iki bunlar rivayet var. Ya da köşkünün altına ırmak akıyor böyle. Bakın. O kadar büyük köşk ki altına ırmak akıyor böyle. Tabii cennetteki ırmaklar da böyle su değil muhteremler. Sonra cennette öyle toprak, taş, kum, çamur yok böylece. Evet, ırmak akıyor. Etrafı inci taneleri böyle, inci. Olacak böyle. Yani kum tanesi yerine onda ırmakların dere takarında inci tanesi olacak böyle. Şeffaf, berrak inci taneleri böyle. Tabii cennet incileri akıyor derler. Sonra cennette yer çekimi olmadığı için de ırmaklar aşağıda akacak, yukarı akacak böylece. Akacaklar. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adin. Velam buyuruyor. Bir de mesakine meskender, köşkler çoğulu. Tayyibeten bunun sıfatı özelliği geliyor bak. Velam buyuruyor. Ve mesakine mesken köşkler. Cennet köşkleri. Öyle köşkler ki tayyibeten pak, tertemiz, tertemiz. Oran tabii köşkleri muhteremler, ne taştan, ne betonarme, ne tuğladan verecek. Nasıl olacak? Yakuttan, zümrütten, altından, gümüşten olacak böyle köşkleri. O köşkler her katında 70 oda, 70 kat olacak. Olacak. Odaların her bir döşemi dayanmış, hazır. Hazır mı? Hazır. Bir de bakın özelliğine pak tertemiz böyle şey. Yani orada köşklerin, eşyanın hiç bakımı, zahmeti de olmayacak. Cennette toz yok. Yani cennette toz yok. Cennette sinek, bitkiri yok. Haşa yok cennette. Cennet tertemiz. Hiçbiri eskimeyecek, öyle olacak. Şimdi buna bakınız, tabi Kur'an Allah kelamı Celleşan'ı, amenna billah muhtemelen, değil mi? Kur'an Allah kelamı böylece. Tabi bir evliyanın bile konuşmasında boş söz olmaz evliya bile konuşurken, o evliya hangi kelimeyi seçmişse onda hikmi incelik vardır böylece. Tabi burada Allah-u Teala Mevlamı bakını değil mi? Mevlamı bize cennete bahsederken bu cihat yolunda Mevlam bize cennetin iki özelliğinden bildiriyor. Bir, akar sular. Tabi ağaçlar akıyor. Bir de çok güzel tertemiz pak köşkler. Neden bu? İnsanların demek ki çoğu evinden kopamıyor. Hele evi istediği gibi evi yeni yapmış, evi rahat efendim. İşte güzeldir, ağaçlıklı, çiçekli, güllü bahçelidir böylece. Evinden kıyamıyor, evinden kopamıyor. Neden buyuruyor ki, onlar fani evler ama. Onlar yıkılacak onlar böyle. Dağılacak onlar. İşte cennette öyle köşkler var ki, yakuttan, zümrütten, inci, mercan, altından, gümüşten var. Hem de ebediyet alemi. Hiç temizliği yok, işi yok, hepsi hazır cennette. Zalikel fevzül azim. İşte Mevlam buyuruyor, budur fevzi azim. Fevz, kurtulup kişiye amacına kavuşmak. Yani kurtuluş değil ama. Mesela bir kişi düşmandan kurtuldu. Karşı kurtuldu. Bu fevz denmiyor buna. Neden? Düşman hala tehlike arz ediyor kendisi böyle. Bu kişi düşmanın üzerine zafer kazanırsa o zaman buna fevz buna diyor. Mesela savaşla yakından mesela oldu. İşte Bosna'da orada burada hala devam ediyor tabi bu kafirle savaşlara böylece. Efendim düşman olursa karşı kurtuldu düşmandan. Ama düşman yine kafasına tepesinde ama böyle. Bu kurtuluş değil bu şey bence. Nedir? Kişi ne zaman düşmanın üzerine zafer kazanır, o da kurtuluş. Mevla buyuruyor, işte fevzi azim bu. Yani her türlü elemden, kederden kurtulma böyle. Tertemiz hayat böyle. Yepyeni beden. Gençlik, sağlık, zinde, huzur cennette. Yani cennette bir tek kötü insan yok cennette böyle. Eğer o kişi mümin bile olsa, onun bir kötü huyu tarafı varsa, mutlaka o cennet orada yanıyor. Onun o huyunun kökeni, günahların kökeni vardır. O ateşi yanıp temizleniyor, sonra cennete girecek böyle. Yani cennette insanların her biri sanki tek kalp böylece. Tek kalp böyle. Cennette kim bir şey konuşuyorsa, mutlaka haktır, doğrudur, gerçektir ve dinlenmeye değer olacak böyle. Hikmeti olacak, cennette olacak. Hele muhtemelen tabi cennetin güzel deyince orada evliyaların sohbeti olacak cennette böyle. Sonra sahabelerin sohbetleri, şehitlerin sohbetleri böylece. Peygamberlerin sohbeti olacak cennette. Yani cennetin o da manevi, ruhsal tarafı cennetin böyle. Tabi köşkü, saray yeme içmesi, onlar bedensel yönü cennetin. Ama ne kadar beden tatmin de olsa, ruh da bir şey istiyor tabi cennette. İşte onlar da onlar böylece. Peygamberin sohbetleri, evliya sohbetleri böyle. Cennet tabi yer çekimi yok cennette. Efendim oturduğunda yoruldum, yok böylece. Efendim bugün hava sıcak, yok cennette böyle. İklim hep aynı iklim böylece. Neden? Cennetin enerjisi kendi yapısından. Mesela dünya güneşe bağımlı böyle. Güneş de alıyor, enerji alıyor böyle. Güneşin gördüğü taraf ona göre ısınıyor, aydınlık oluyor böylece. Cennet enerjisi kendi yapısından. Her taraf aynı böyle. Isı hep aynı cennette. Mevlam buyuruyor burada, fevzi azim bakınız. En büyük azameti fevzi bu. Yani onun üstünde artık başka bir fevzi yok böylece. Yani cennetin ötesinde artık başka bir nimet yok artık böyle şey. Tabii cemalullu ayrı tabii. Yani maddi olarak, manevi olarak en son nimet cennet muhteremler. İnsan da her an tatatlıyor insanlar. Bu kadar mı? Yok. Bir de dünyada bunun bir şeyi var şimdi bakınız. Elan'a buyuruyor bizlere. Ukhra tuhibbunaha. Mevlam buyuruyor. Ukhra. Bundan başka daha bir şey daha var Mevlam buyuruyor. Bunun dışında başka bir şey daha var. Nedir bu? Tuhibbunaha. Siz onu seversiniz. Yani sizin sevdiğiniz bir şey daha var. Nedir bu da? Nasr-ı minallah ve fethun karib. Nasr-ı minallah, Allah'ın yardımı, nusreti Müslümanlara gelecek o zaman. Belam veriyor böylece. Bu dünyada pişman olan böyle. Acil deniyor buna. Acil pişman olan bu baştakiler nedir? Nasr-ı minallah ve fethun garib. Allah'ın yardımı. Demek ki Allah'ın yardımının gelmesi neye bağlı? Cihada bağlı muhtemelenler. Zaten Mevlam buyuruyor yine ayet-i kerimesinde. Sebillah. İn tensurullâhe yensurküm. Mevlam buyuruyor. Eğer sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Şimdi bazılarımız soruyoruz birbirimize tabii. İşte neden Müslümanlar bu kadar geri kaldı? Neden Allah Müslümanlara yardım etmiyor? Ve bir Hristiyan da. Güzel ama yalnız Müslümanı mı yeter değil ki bakınız. Ya isminin şu olması yeter değil ki böylece. Mevlam ne şart koşuyor? Allah'ın dinine sahip çıkma muhtemelidir. Dini benimseme, dini önemseme, hatta bu her şey ötesinden çıkması bunun gerekiyor böyle. Yani bu dine sahip çıkma gerekiyor. Demek ki Mevlam buyuruyor, eğer siz Allah'ın rica ederseniz, Allah'ın size daha vereceği bir şey var, onu severseniz, yani dünya peşin olduğu için insan hoşuna gidiyor tabi bu. Nedir? Allah'ın nusreti yardımı. Allah Teala yardım etti mi her şey bitti muhtemelen. Allah'ın yardımına geldi mi her şey biter efendim. Her şey biter efendim. Çünkü mülk onun mülkü muhtemelen. Efendim. Onun mülk barışı. Efendim düşmanın şöyle füzesi var, uçağı var, radarları var, şunlara bunlara var. Hiç muhtemelen. Hiç bir şey efendim. Yani güneşteki bir ani patlama hepsini sabrı eder mi? Hepsini muhtemelen efendim. Allah dilerse efendim. O ilahi kudret dilediği anda böyle her sebeple gelir böylece. Ve fethun karib, bir yakın fütühat var Mevlam buyurdu. Ne zaman Mevlam bunu buyurdu? Medine Müslümanların henüz daha garip olduğu bir zamanda. Medine'de vaat-i kemen nazil oldu. Müslümanların Medine'liler ama o günkü Medine bir köy gibi şimdi durumda böyle. Yani bir köy gibi böylece. Evet, gerçi İslam devleti kuruldu. İslam her şey orada uygulanıyor. Resulullah Peygamber başlarında sahabeler Allah için böyle uğraşıyorlar, cihat ediyorlar. Ama küçücük bir büyük köy gibi yani. Yani kasaba diyecek hali yok. O günkü Medine'nin öyle bir yerde Mevlam buyurdu. Tabi sahabelerine sormak üzerine acaba hangi amel daha eftal? Mevlam buyurdu işte. Önce Allah'a iman, Peygamber'e iman, ondan sonra malınızla, canınızla Allah yolunda cihad, dine hizmet, dine çalışma. Bunu yaparsan Mevlam buyurdu, önce ahiretteki sevabı Mevlam buyurdu. Ondan sonra dünyada Allah yardım size gelecek. Arkadan da fütuhat bakınız, fütuhat. İşte öyle oldu. Önce Haybe fetholdu, Mekke fetholdu, Taif fetholdu, Yemen fetholdu derken o zaman süper güçleri İran, Roma, onların sinirleri hiç Müslümanlık. Kısa bir zamanda. Zamanda oldu. Mevlam sonuçlara buyuruyor. Ve beşiril müminin. Ve beşir müjdele. Emir. Kime? Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Mevlam buyuruyor. Habib Muhammed'im ve beşir hemen müjdeyi ver. Kimlere? El müminin. İşte bunları yaşayan, uygulayan müminlere onlara müjdeyi ver. Mevlam buyurdu. Hem dünyada küfrün böyle bastan kurtulma dünyada, İslam'ın güçlenmesi, hakim olması, fütuhatın gelmesi hem ahiret alem demek ki insanın çalışmaya bağlı. Şimdi bir kişi efendim Allah için çalışırken, hatta cihada giderken mutlu ölüme mi gidiyor? Hayır, hayır muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'de bir kadıncağız vardı, Ümmü Hiram Hazretleri diye. Bu peygamberimize biraz anlatılan sütlükte ya kaybeti oluyor peygamber hazretlerine. Ümmü Hiram diye bir kadıncağız. Yaşlı bir kadıncağız Medine-i Münevvere'de. Fakat bu kadıncağız Medine'de çok mücahide. Çok mücahide böyle. Peygamberimiz savaşa gittiği zamanlar evinde oturamazmış bu bence. Benim peygamberim, Allah'ın Resulü. Şimdi çölde düşmanla uğraşırken evde oturamam ben demiş böylece. Alınmış yine teşhisini sırtına, gidermiş böylece. Yaralılara su verir, hastalara bakarmış. Gereğinde kızı alıp savaşa girdi olmuş. Böyle bir kadıncağız. Bir gün peygamberin emrine gidiyor. Arada giderdi de, yani gene bir gün gitmiş evine. Tam daha baş sahabe de var arada. Peygamber bir ara uyumuş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uykuya daldığı zaman sahabeler onu uyandırmazlardı böyle şey. Onun uykusu çünkü vahiy gibidir peygamber uykusu. Peygamber uyandı, gülümseyerek uyanıyor peygamber. Gülümseyerek uyanıyor peygamber, gülümsüyor. Ev sahibesi kadın sordu. Çok ama kadın ama erkek gibi ceset kadın böyle şey. Ya Resulallah, uyudun biraz, uyandın gülümseyerek ne hikmeti var acaba? Peygamber şöyle buyurdu eshab-ı olekilere. Bana Rabbim ilk deniz savaşını gösterdi. Ümmetin yapacağı ilk deniz savaşını gösterdi ama Mevlam gösterdi böylece. Benim ümmetim benden sonra peygamberde. Benden sonra ilk olarak bir deniz savaşı yapacaklar. Kimler o savaş iştirak ederse onu alacağız. Sevap bana Mevlam gösterdi. Peygamber sevap bahsinden başladı, sevaptan başladı. Hemen bu kadıncağız ya Resulallah, Allah'a dua etten ben de o cihatta savaşta bulunayım. Peygamberimiz dua etti ona, Allah sen onu eylesin eyvallah. Peygamber biraz sonra yine daldı peygamber Aleyhisselam. Yine daldı. Yine peygamberimiz gülümse uyandı. Bu da peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Rabbim bana o savaşın daha ayrıntısını gösterdi, ayrıntı gösterdi. Yani savaş nasıl olacak böyle? O savaşta kimler olacak? Şimdi aziz cemaatimiz, alemler, alemler, alem ervah, ruh alemi, alem melekût, alem berza gibi, bir de alemin misal deniyor. Alem misal deniyor. Bu dünyaya kimler gelecek? Herkesin başından her an ne geçecekse, ne olacaksa hepsi o alemde var, alem misalde. Ama orada cisim yok öyle böyle, cisim yok böylece. İşte peygamberler açıkça, bazı evliler de biraz daha bulutlu olarak o alemde görürler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikinci uyanışta gülümseyerek yine onlara bu ilk deniz savaşının daha böyle geniş şeyini anlattı peygamberler, nasıl olacağını. Yine ev sahibi Ümmü Hürrem Hazretleri, çok mücahide, kabına sığmıyor. Ya Resulallah, Allah'a dua et, ben o cihata bulunayım. O sıra ben de alayım. Peygamber gülümsedi de, sen o cihata varsın bu arada. Sen o cihata işare edersen olacaksın. Bir adaya çıkarma olacak, adaya. Çıkarma olacak. Adaya çıkarma esnasında senin atın ön ayağı bir şeye sürtecek, çarpacak hızı gelirken sağdan fırlı bir yere düşecek, şehit oluyor sonra burada. Bak. Bak aziz cemaatim böyle. Yani kaderde bakınız var böylece, kaderde var böylece. Bir kişi ne zaman ölecek, nerede ölecek, ölüm sebebi ne olacak bakınız böylece. Alim misalde, peygamber açık görüyor bunları bu şekilde. Evet sen o cide bulunacaksın, çıkarma esasında tabi hızlı baskın şey olacak. Atın ön ayı bir şeye çarpacak, sürçecek, at böyle düşerken sen fırlayacaksın, o da şehit olacaksın burada. Tabi aradan zaman geçti. Hicri 28. yılda, yani peygamberimizden ölümünden vefatına 18 sene sonra muhteremler, Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde, Hazreti Muaviye o zaman Şam valisi. Hazreti Osman'ın emriyle Şam'dan kalkan ilk yapma gemiler, yelkenli gemiler, yine bir de aynı anda Mısır'dan da kalkan gemiler, Kıbrıs'a yürüler böyle, adaya Kıbrıs'a böyle. İlk deniz savaşı oldu böylece. O zaman tabi Bizans'a ait Kıbrıs adası, o dönemde de Bizans donanması meşhurmuş o dünyada. Yani İslam Müslümanların ilk gemiyle cihada gitmesi bu, ilk İslam tarihinde. Tabi ne de olsa bir acemilik daha var Müslümanlarda gemi savaşında. Ama Allah yardım etti mi, oluyor muhteremler. Şam'dan giden gelkenli gemiler, Mısır'dan gelen gemiler, Kıbrıs'a gelince o Roma'nın en ünlü amiralleri o gün şeye göre böyle o gemileri savaşamadan bile kaçıp korkup kaçtılar böylece. Kaçtı gitti bunlar böylece. Hemen tabii gemi yanaştı böyle sahile, yanaştı. Sahile böyle çıkımı yaparken o kadıncağız da, o da at üzerinde, yaşı ne kadar baktığımda 86 yaşında. Kadın 86 yaşında, at üzerinde, kolesi yanında. Kolesi yanında, at üzerinde ama şehit olacağını biliyor işte kadın. Bunu Resulullah haber verdi. Mucizedir bu, olacak. Yani kadın orada şehit olacağını biliyor, bir an önce şehit olayım diye. Bir de şu azim muhteremler, eğer bir kişiye Allah yolunda şehitlik nasip olacaksa, o kişiye bu genelde malum olur, bildirilir kişiye böylece. Bilir. O kişi de o şehidi o kadar benimser, sever ki, ona göre bir aşk kula verilir ki, artık kişi kabına sığmaz böylece. Nasıl ki bazı gazlar genişleyince kabına sığmaz da patlı infilak ederler, işte ruh da hak aşkı yandığı zaman beden kabına sığmaz böyle, ruh da böyle. Ruh böyle çıldırıyor böyle, cezbe ruh gelir böylece. İşte o kadıncağız da yaşı 86 yaşında, bakın Şam'da gemilere bindiler, Kıbrıs'a kadar gittiler, gemine ata bindi, atla çıkarma yapıyorlar. Kadın da baktığında böyle, ederken böylece. Çıkarma esasında aynen vuku oldu böylece. Atı ön ayağı bir şey böyle sürçtü, at böyle düşer gibi oldu, kadıncağız fırladı böylece. Fırladı, düştü, tabii hem ona şehit oldu böylece. Kadın şehit olduğu anda, Peygamberimizin hadisini daha önce bu sözünü bilenler, sahabeler hemen başlar tekbir getirmeye. Allahu Ekber, Allahu Ekber, sahabeler. Tabi tabi'in var şimdi, sahabe olmayanlar başlıyor böylece. Bir de bunu bilmeyenler var şimdi. Dedi ki bunlara ne oldu böyle, yani kadınca düştü bak, ölüm halinde şehit oluyor. Niye bu kadar tekbir ediyorsunuz, sevinip? Dediler ki, biz dediler, Peygamber bunu duymuştuk, bu kadınlara şehit olacağını dediler. Ve o sahabeler ağlayarak şunu söylediler. Dediler ki, Ya Resulallah dediler. Hayattayken her an mucizeni gördük Ya Resulallah. Artık gittim, hala devam ediyor mucizen. İşte o kadın Kıbrıs'a şimdi muhteremde, Larnaka'da. Ama ne yazık ki Rum bölümünde ama. Rum bölümünde böylece. Bu arada. Bu kadının muhtemelinde kardeşi vardı az cemaatimiz. Bu kadın bir de şu tanırsınız az cemaatimiz yani şeyi yeğenini Hazreti Enes vardı sahabede. Enes bin Malik Hazreti. Enes. Peygamberimizin yanında büyüyen çocuk. Hazreti Enes. Hazreti Enes'in bu kadının teyzesi oluyor muhtemelinde. Teyzesi oluyor. Hazreti Enes'in annesi de o da aynıydı böylece. Demek ki hep aynı buna kardeşler bu şey böyle. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym Hazretleri, Ümmü Süleym Hazretleri böyle. O da muhteremler cihattan kalmazdı böylece, cihattan kalmazdı. Hatta Ümmü Süleym Hazreti Enes'in annesi yani, annesi. Hazreti Enes'in babası öldü, daha önce öldü, yetim Hazreti Enes kaldı böylece. Niye, nasıl öldü, ayrıldı o? İslamiyet Medine'de yayılmaya başlayınca, henüz daha peygamber belki de peygamberimiz daha ama İslam Medine'de yayılmaya başladı. İşte bu Ümmü Süleym Hazretleri ile Ümmü İkram Hazretleri, iyi kardeş derler. Bunlar da ilk Müslümanlardan Medine'de böyle, ilk Müslümanlardan. İkisini de Kore'de İslam'ı kabul etti kocalara bakın derler. Ümmü İkram biri, o şehit olan Kıbrıs'ta. Onun da kocası İslam'ı kabul etmedi. Ben Müslüman olmam dedi bu şekilde böylece. Dedi ki Ümmü Hazretleri ona, eğer sen Müslüman olmazsan, ben size ayrılırım da bu şekilde böyle dedi. Ayrılım dedi. Kore'si kalktı, Şam'a gitmeye kalktı. Şam'da yolda öldü gitti geberdi. Sonra baştan evlendi kendisi böyle. Bu Hasenis'in annesi, Ümmü Süleym Hazretleri, onun da kore'si o da imana gelmedi. Onun da imana gelmedi, Enes'in babası. O da onunla ayrıldı böyle. Ayrıldı. Sonra Ebu Talha ile evlendi. Onu da evlendi muhteremler. Hatta Medine bulunan kadınlar, Peygamberimize bazı mahrem bir soracakları zaman Hazreti Ümmü Süleym'e söylerdi, o sorardı. Öyle kadındı böylece. Öyle kadındı. Uhud Harbi'nde tabi duramıyor. Duramıyor evinde. Tesisi almış. Elime bezle meze almış yani bu şekilde. Uhud'a geldi. Baktı ki bir ara Peygamberimizin durumu biraz kritik. Hep ona saldırıyorlar. Hemen kılıcını kaptığı gibi biraz savaşa girdi muhtemelen böylece. Böyle bir savaştı. Demek ki, bunu örnek görüyorum, hanımlarımızın da böyle mücadele olması gerekiyor muhtemelen böyle. Onların da, tabi bunlar kendi dairelerinde, kendi çaplarında böylece. Mesela bir hanım bir yere giderken, gezmeye giderken, özellikle niyetin bu olmalı ve giderken bir yere böyle. Yalnız işte çay içelim, eğlenelim, işte vakit geçsin diye değil de, giderken, çıkarken niyeti böyle olmalı. Yani gideyim onlar da bir şey anlatayım onlara. İcranım kitap alır mesela Türkçe. Durun bak ben size okuyayım böylece. Alır bir bölümü, onu okuyor böyle, onu anlatır böylece. İşte gittiği yerde, efendim işte başı açıksa, tam onlara kapanmaya teşvik eder. Namaz kılmıyorlarsa, hadi bak ikindi okudu işte. Bak namaz vakti oldum, abi kılın diye ama teşvik eder. Yani adı cemaatimiz, hanımlarımız da, erkeklerimiz de bu şekilde inşallah el ele verirsek, İslam'a çalışsak inşallah Teala muhteremler. Efendim bizde ne olacak demeyelim muhteremler. Allah'ın bereketi verir inşallah muhteremler. Allah'ın bereketi verir inşallah Teala. Ne var ki? İnşallah elini yapalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.